Pojedu do Uher a vypořádám se s bratrem. Prodáme koně i statek, když bude třeba. Dělej, jak myslíš. Dělej, jak myslíš, já tě rád zaopatřím na cestu, ale ze svého slova neuvěř. Chtěl jste mi předtím něco říct. Už není třeba.